program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 lutego, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie debata na temat przelotów VIP-ów do rodzinnych miejscowości wojskowymi samolotami transportowymi. Trwają poszukiwania 24-latka z Polic, który uciekł, gdy policjanci doprowadzali go do aresztu w Szczecinie. Unikatowe wojskowe dokumenty trafią do powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. W Sejmie spór o loty samolotem CASA. Na wniosek Platformy Obywatelskiej odbyła się w Sejmie debata na temat przelotów VIP-ów do rodzinnych miejscowości wojskowymi samolotami transportowymi. 10 lutego, w dniu wypadku w Oświęcimiu, CASA podróżowała do Krakowa premier Beata Szydło. Prawie 2 godziny debatowano o tym, dlaczego premier Beata Szydło używa wojskowych samolotów do podróżowania do domu. Poseł Platformy Mariusz Witczak w imieniu wnioskodawców dociekał, dlaczego premier lata akurat wojskową kasą, skoro kosztuje to jednorazowo około 34 tysięcy złotych. Jak do tego wszystkiego doliczy się jeszcze dodatkowe koszty, to zjedzenie w piątek wieczorem kolacji przez panią premier w domu kosztuje polskiego podatnika niemal co piątek 50 tysięcy złotych. Takie stwierdzenie rozzłościło wiceministra obrony, który reprezentował w tej dyskusji rząd, Bartosz Kownacki. Powiedział, że to Platforma uprawiała chocholitaniec wokół lotów VIP-ów, a dziś nie ma prawa dopytywać o przeloty szefowej rządu. Przyzwoitość zakazuje, że jeżeli ma się krew 96 ludzi na rękach przez właśnie ten chocholitaniec, to się dzisiaj siedzi cicho. Platforma zapowiedziała, że złoży wniosek do Komisji Etyki Poselskiej w sprawie wypowiedzi wiceszefa MON. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Trwają poszukiwania 24-latka z Polic, który uciekł, gdy policjanci doprowadzali go do aresztu w Szczecinie. Mężczyzna miał odsiedzieć 8 miesięcy za naruszenie nietykalności cielesnej. Dziś rano po 9:00, tuż przy areszcie śledczym przy Kaszubskiej w Szczecinie, wyrwał się funkcjonariuszom i uciekł, mówi Anna Gębala ze szczecińskiej policji. Koncentrujemy swoje działania zarówno w Śródmieściu, jak i również w Policach i w związku z tym dla tych jednostek został ogłoszony alarm po to, aby większa liczba policjantów mogła wejść teraz do służby i szukać tego uciekiniera. Mężczyzna miał na sobie kajdanki w czasie ucieczki. Unikatowe wojskowe dokumenty z czasów II RP i PRL trafią do powstającego w Warszawie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Będzie to możliwe dzięki porozumieniu podpisanemu dziś między Muzeum a Wojskowym Biurem Historycznym. Do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL mogą trafić setki dokumentów dotyczących na przykład służby wojskowej takich postaci jak rotmistrz Witold Pilecki, major Zygmunt Szędzielosz-Łupaszka czy generał August Emil Fildorf. Chcemy pokazać rolę komunistycznego aparatu represji w likwidacji żołnierzy wyklętych, wyjaśnia dyrektor Wojskowego Biura Historycznego profesor Sławomir Cęckiewicz. Materiały operacyjne, stricte wojskowe, rozkazy, rozkaz marszałka Rzymierskiego o tym, w jaki sposób konkretnie rozprawiać się z żołnierzami wyklętymi, którzy stawiają opór czynny. Dyrektor muzeum Jacek Pawłowicz podkreśla, że do placówki mogą trafić nieznane dotąd mapy używane przez komunistyczne wojsko. Niebywałe, nieprawdopodobne mapy prezentują skalę zaangażowania Ludowego Wojska Polskiego w zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego. To muzeum jest gwarancją nieśmiertelności żołnierzy wyklętych, zaznacza wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. My w ten sposób pokażemy, szczególnie młodemu pokoleniu, że jeżeli poświęcisz się dla ojczyzny i oddasz wartość czasem najwyższą, taką jak życie, to wygrasz, a nie przegrasz tak jak chcieli komuniści. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL ma zostać otwarte 1 marca 2019 roku. Karol Dermoros, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda po raz drugi na zaproszenie górali przybył do Zakopanego na Dudaski Tłusty Czwartek. Wraz z małżonką wysłuchał koncertu muzyków ludowych grających na dudach. Prezydent przyznał, że bardzo lubi folklor, zwłaszcza góralski. Podkreślił też, że przenoszenie z ojca na syna tradycji muzykowania jest bardzo ważne, co jest widoczne zwłaszcza na Podhalu. A jak mówił, muzyka góralska ma wpływ na polską kulturę. Są rodziny, które od pokoleń kultywują tą tradycję, gdzie muzyka stanowi tak niezwykle ważny element życia, gdzie ta tradycja i ten folklor, który cechuje góralszczyznę w tak niezwykły sposób, przenika i buduje także polską kulturę. Dudaski Tłusty Czwartek jest cykliczną imprezą, która co roku odbywa się w Zakopanem. Gromadzi grających na różnych odmianach dud muzyków z Polski i zagranicy. A już teraz czas na sport. A Adam Malecki. Walczyli dzielnie, były emocje, no ale niestety. Legia Warszawa odpadła z europejskich pucharów. Mistrz Polski przegrał w Amsterdamie z Ajaxem 0-1. Po pierwszej połowie, mimo przewagi Holendrów, utrzymywał się bezbramkowy remis, jednak na początku drugiej odsłony gola dla gospodarzy strzelił Nick Wirgewer. Także Legia miała swoje szanse, właściwie jedną, bardzo dobrą. W świetnej sytuacji znalazł się Odzidzio Ofoe, jednak kiedy już przymierzał się do wbicia piłki do siatki z 5 metra, piłkę koniuszkiem buta wybił obrońca rywali. Legia kończy przygodę na 1/16 finału Ligi Europy. Wcześniej na jesieni legioniści grali w Lidze Mistrzów, a tam w fazie grupowej zajęli trzecie miejsce. Do 1/8 finału Ligi Europy awansowała AS Roma, choć przegrała z Villarrealem 0-1, ale Giallorossi w pierwszym meczu wygrali aż 4-0. Nie grał dzisiaj Wojciech Szczęsny. Podobny scenariusz w Sankt Petersburgu. Anderlecht Bruksela przegrał 1-3 z Zenitem, ale 2-0 z pierwszego meczu okazało się przepustką do kolejnej rundy. W drużynie Fiołków zabrakło kontuzjowanego Łukasza Teodorczyka. Awansowały także Beşiktaş Stambuł i Olympiakos Pireus. Medale i puchar w Lidze Europy będą rozdawać dopiero po finale, który zostanie rozegrany w Sztokholmie. W Lahti za to pierwsze krążki Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym zawisły na szyjach sportowców już dzisiaj. Złoto w biegu sprinterskim techniką dowolną zdobył Włoch Federico Pellegrino. Dzielnie walczył Polak Maciej Starenga, odpadł dopiero w półfinale i zajął 8 miejsce. Panie też ścigały się w sprincie, wygrała Norweszka Maiken Kaspersen-Falla. Nasza Ewelina Marcisz odpadła w kwalifikacjach. Polscy kibice w kwestii medali na mistrzostwach liczą na skoczków narciarskich. Dziś trener Stefan Horngacher zdecydował, którzy zawodnicy wystąpią w konkursie na skoczni normalnej. To Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Decyzję Austriak trener podjął po dzisiejszych treningach. Jutro o 13:30 odbędą się kwalifikacje, a konkurs w sobotę. I jeszcze na koniec wynik z Orlen Ligi Siatkarek. Lider nie dał szans rywalkom. Chemik Police pokonał na wyjeździe 3-0 Legionowi. Legionowo. Na piątek pochmurny w całym kraju, wszędzie może spaść deszcz i deszcz ze śniegiem od 2 stopni nad morzem do 7 na zachodzie. Uwaga, może silnie wiać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Już niebawem oczy już całego świata zwrócą się na Dolby Theatre w Kalifornii. Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, znane również jako Oscary, zostaną przyznane po raz 89. Rekordową liczbę 14 nominacji zebrał film La La La La La, La La Land. Czy pobije rekord otrzymanych nagród? Pytań jest więcej. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Tym razem poprowadzimy ją we dwoje. Do usłyszenia w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zaczynamy zaraz po północy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro łosoś patroszony świeży. 50% taniej, 19,99 za kilogram. A 5 garnków emaliowanych, 51% taniej, 29 zł za komplet. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów public relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Pora na tydzień promocji w Prowidencie. Nie czekaj, czas ucieka. Tylko teraz możesz wziąć tanią pożyczkę i wydać na co chcesz. Zadzwoń pod 600-200-200. Provident. Wierzymy w Twój plan. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły promocji i regulamin na provident.pl. Promocja trwa do 28 lutego tego roku. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Żółty jest śliczny, żółty jest dynamiczny, żółty jest lidlowy i żółty jest weekendowy. Bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Pomidory suszone Baresa tylko 4,50 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Tylko 4,50. I sok tłoczony, różne rodzaje. Jedynie 8,88 aż za 3 litry. Tak, 8,88. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 21 przy mikrofonie Jan Niebudek. Klub Trójki. Skandal, obraza uczuć religijnych, sztuka niejednokrotnie bywała określana w ten sposób. Wszak przekraczanie tabu, badanie granic, także granic naszej wrażliwości, to jedna z tych rzeczy, które najbardziej interesują przynajmniej część artystów. Najnowszy, kto wie, czy nie najpoważniejszy od lat epizod w tym całym serialu o przekraczaniu granic nosi tytuł Klątwa. Klątwa to przedstawienie w warszawskim Teatrze Powszechnym. Przedstawienie bolesne, jeśli to wszystko, co dzieje się na scenie, potraktować jednak w nawiasie, a nie jeden do jednego. Ale takie nie wprost traktowanie tego spektaklu przychodzi z dużym trudem i są widzowie, którzy pewnych rzeczy w teatrze oglądać nie chcą, nawet jeśli rozumieją, o co chodzi twórcom. Zdaniem jednych mamy najważniejszy spektakl w Polsce od lat, zdaniem innych skandaliczny popis braku wrażliwości czy też złych intencji artysty, reżysera Olivera Frilicza, który sam o sobie powiedział, że do teatru wchodzi z odbezpieczonym granatem. Spektakl obejrzałem wczoraj, a za moment porozmawiam o nim z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Let England Shake, taki tytuł nosi ta piosenka, chociaż w zasadzie zamiast England mogłoby być Poland, gdybyśmy mieli opisać to, co w Polsce dzieje się po premierze spektaklu Klątwa w reżyserii Olivera Frilicza. W studiu są nasi goście. Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Dobry wieczór. I Piotr Zaręba, serwis w polityce.pl. No przede wszystkim jednak tygodnik w sieci. I jednak tygodnik w sieci. Dobry wieczór. Publicyści. Panowie, wstrząs to jest dobre słowo, czy jednak jakieś inne słowo panom przychodzi do głowy po obejrzeniu tego spektaklu? Pan Piotr Zaręba. Nie tyle wstrząs, ile przeraźliwy smutek. No, ja wstrząsu oglądając przedstawienie nie przeżyłem, ponieważ entuzjaści tego przedstawienia, również pan Jakub Majmurek, streścili je dość dokładnie, więc mniej więcej wiedziałem o czym będzie, co znałem logikę tych poszczególnych scen. Notabene stracił zupełnie sens taki zarzut, że się wypowiada na temat przedstawienia ktoś, kto nie widział, ponieważ wszystko właśnie zostało powiedziane dość wiernie. Ja twierdzę, że no, można nie oglądać całej sztuki, żeby mieć coś przeciw ssaniu papieskiego penisa. Tak, ale to jakby, no ale ja obejrzałem dla porządku wszystko, mam już jakby uskładane od początku do końca i powiem w ten sposób, no dla mnie to jest spektakl zrobiony przez złych ludzi dla innych złych ludzi. Nie chodzi ani o, nie chcę się jakby z panem Majmurkiem przerzucać sporami formalnymi, czy teatr postdramatyczny, czy niepostdramatyczny, czy można w taki sposób traktować sztukę Wyspiańskiego, choć uważam, że nie można, ale to są jakby sprawy drugorzędne. No, to jest jeden wielki, permanentny bluzg po prostu. Znaczy ci aktorzy i pan, który ich ustawił w ten sposób, postanowili wykrzyczeć całą swoją wściekłość, nienawiść. Oczywiście pan Majmurek usiłuje się tym doszukać też jakiejś autoironii, pewnie jeszcze będziemy o tym mówić. Natomiast no, te główne, kluczowe sceny, dla mnie dwie takie sceny. Monolog pani, która opowiada o aborcji, zapowiada, że będzie ją powtarzać, a przywiezie płód i rzuci go na scenę. I albo scena, postaci, prawda? Postaci albo aktorki. Wie pan, no ona występuje własnym nazwiskiem, ale ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest jej historia. No tak, to jest natomiast, też taka gra zdecydowanie. No tak, tylko tyle, że... No tak, ale to przecież my nie jesteśmy wyłączeni spod ocen moralnych. No jeżeli ktoś pokazuje, jeżeli oglądamy sztukę, to znaczy wymowa sztuki nas interesuje, nie musimy tego traktować jako rzeczywistość. No, fikcja też podlega ocenie moralnej. Jeżeli ktoś usiłuje mnie przekonać ze sceny, że fajnie jest, że ta pani coś takiego mówi, a publiczność przyjmuje to owacjami i brawami, no to mam prawo się czuć zaniepokojony. To jest manifest zła, po prostu czystego zła. No i druga scena to jest końcowe ścinanie krzyża. Ja twierdzę, że jednak to przekracza wszelkie możliwe granice. To nie jest spór z kościołem, to nie jest spór z papieżem, to nie jest spór z... To jest wojna z religią i to taka okrutna wojna z religią. Czyli tej pani i tym, którzy jej kazali to robić, zależało na tym, że zabolało to katolików, co zresztą nie jest ukrywane, no bo w rozmaitych komentarzach i mówi się często o tym, że to powinno dotknąć czy zaboleć. Jakub Majmurek? Szok? Nie, z pewnością nie był to szok. Było to zaskoczenie, że ta sztuka tak się składa, że mówi na tak wiele ważnych też dla mnie osobiście tematów. Było podczas tej sztuki rosnące zainteresowanie, co wydarzy się w następnej scenie. W niektórych scenach poczułem się niekomfortowo, ale też nie zawsze przychodzi się do teatru, żeby czuć się komfortowo. W polskim teatrze mamy tą tradycję, iż nie chodzi się do teatru bezkarnie. A w których scenach czuł się pan niekomfortowo? No, choćby w tej scenie, kiedy prawda, tutaj jeden z aktorów szukał na scenie muzułmanów, wcielając się w psa. W tych scenach, kiedy aktorzy zwracali się do publiczności, w tych scenach, kiedy na przykład aktorka Klara Bielawka mówiła tutaj o swoim doświadczeniu uprzedmiotowienia w tej sztuce, w tych scenach seksualnych i zaczepiała też seksualnie widzów. No były to takie sceny, które burzyły trochę mój taki komfort jako zdystansowanego, patrzącego czysto intelektualnie na spektakl widza. Ale też czasami takie rzeczy w teatrze warto przeżyć. Uważam, że jest to spektakl, który jest ważnym głosem w polskiej debacie publicznym. Czy on sięga po środki, które są nadzwyczajne? Oczywiście, że tak. Czy te sceny, które wymienił pan Piotr Zaręba i inne, miały przede wszystkim zaatakować katolików? No, tutaj nie do końca. One są bardzo wieloznaczne. Paweł Soszyński, który pisał recenzję tego spektaklu, moim zdaniem najlepszą w dwutygodniku, pisał ją jako osoba niewierząca, autoidentyfikując się w ten sposób w tekście, napisał, że jego jako ateistę ten upadek krzyża zabolał. On to nie odbierał tej sceny, że jest to atak wymierzony w katolików. Raczej odbierał tę scenę jako diagnozę. Diagnozę tego, co się stało z krzyżem we wspólnocie, w której ten krzyż właśnie został skrajnie upolityczniony. Panie Piotrze, zwracam się do Piotra Zaręby. Czy nie można sceny tej na końcu spektaklu? Zdradzamy państwu, co w tym spektaklu jest. No tak. Właśnie następuje ścięcie krzyża. Krzyż zostaje ścięty zresztą przez tę samą aktorkę, która wcześniej opowiada na scenie, a może postać tej aktorki po prostu, nie aktorka. o tym, że wykona zabieg aborcji. Ale być może, jeśli ta aktorka właśnie to robi, to być może jej o coś innego chodzi, nie o obrażenie katolików. I może ta scena nie powinna nas napełnić wściekłością, tylko na przykład smutkiem, że ktoś chciałby do tego się posunąć, żeby całkowicie gdzieś ten krzyż z naszego życia, z naszej przestrzeni amputować. Krzyż, który przecież jest tak wieloznaczny. No, ja mogę też powiedzieć, że mnie to bardzo zabolało, jak to oglądałem. Ja tu... Tylko zadawałem sobie pytanie właściwie, dlaczego tak bardzo. Znaczy, wie pan, no wszystko, wszystkie te sceny można odwrócić. Znaczy, uznać, że to są sceny pokazujące szaleństwo lewicy, prawda? Pani, która opowiada z radością o aborcji, jest wariatką. Pani, która niszczy krzyż, no, zadaje nam ból i to jest potępione. Ale przecież z kolei wiemy, że tak nie jest. No. Znaczy, ani tożsamość pana Frylicia, ani wypowiedzi, że tak powiem, aktorów, twórców i komentatorów na to nie wskazują. No. Pan, ja dziwię się zresztą dzisiejszym wypowiedzią pana Majmurka, bo pan Majmurek w tytule swojej recenzji powiedział, kogo ma to, że tak powiem, obrazić. I wymienił pan między innymi Kościół, katolików, a dzisiaj pan mówi, że nie jest to takie pewne, czy katolicy są przez to dotykani. No, tego krzyża nie zwala się po to, żeby nad nim boleć, tylko cała konwencja, no przecież trzeba to zobaczyć tak naprawdę. No, zawsze pojawia się pytanie, czy ktoś, czy jak się pokazuje jakąś scenę, to się afirmuje, czy ją, że tak powiem, potępia. No, prawda? To jest jednak jakiś świat no, tak, przedstawiony ale, pan, na scenie, ale to jest tak publicystyczne, tak, że tak powiem, agitacyjne i tak się zachowują ci aktorzy, to nie jest, tam nie ma żadnej fabuły, tam jest po prostu, oni są pewnego rodzaju heroldami pewnej idei. Ta idea jest między innymi ideą zwalania krzyża. Oni się tak zachowują też w poprzednich scenach. Oni te wszystkie poprzednie swoje, że tak powiem, skecze temu dedykują. No jeżeli parę scen wcześniej ośmiu aktorów opowiada, oczywiście literalnie to odebrałem, to jest kompletnym absurdem, no ale powiedzmy, że to ma być jakimś symbolem, opowiada, że było molestowanych przez księży, no to jasne jest, że końcowe zwalanie krzyża jest aktem odwetu za to. Tylko widzi pan, ja tak tego nie rozumiem. To znaczy ja uważam, że to jest tak prymitywna interpretacja, którą na temat można odwrócić przeciwko każdemu innemu, prawda? Ja mógłbym powiedzieć, że pan Majmurek jest odpowiedzialny za zbrodnię stalinizmu i rzucić się na niego w tej chwili, ale tego nie robię. Natomiast ci ludzie... No tak, ale ci ludzie de facto zadają ból za coś, co jest niesłychanie skomplikowane i no... A odpowiedzi są potwornie prymitywne. Panie odpowiedzi Jakubie, są chamskie właśnie, również. Czy nie uważa pan z kolei, że jeżeli mamy taką scenę w teatrze, gdzie zwala się krzyż na scenę, że ten krzyż jednak jakby nie potrafimy go wyciągnąć spoza... gdzieś pozbyć się swojego systemu wartości, po prostu odbierać to jako pewien teatralny znak, bo krzyż jako znak jest tak pojemny, że nie oznacza tylko... dla mnie na przykład instytucji, ale może oznaczać tysiąc innych rzeczy, jakieś na przykład nieskończone dobro, poświęcenie. Oczywiście, że krzyż jest instytucją, jest symbolem bardzo, bardzo pojemnym. Przez to właśnie, że jest pojemnym, nie jest symbolem, który nalewy tylko i wyłącznie do katolików, czy też szerzej mówiąc chrześcijan, nie wszyscy chrześcijanie to katolicy. Jakoś, nie wiem, wspólnota ewangelicko-reformowana się nie wypowiada w sprawie tego spektaklu. Prostując jedną rzecz co do tego tytułu, on pochodził od redakcji, nie ode mnie, potem został zmieniony też na moją prośbę. Mówimy o recenzji, jak pan teraz zobaczy, się. to on jest inny na stronie. Z treści recenzji wynikało to samo. No ale nie taki chciałem dać tytuł. Także oczywiście za recenzję, biorę też za niego odpowiedzialność, bo jak gdyby się ukazał po Nońskim, ale jak gdyby tylko tutaj gwoli wyjaśnienia. Krzyż jest symbolem rzeczywiście bardzo pojemnym. Ten krzyż symbolem stał się w Polsce w ciągu ostatnich lat dla ludzi. Także władzy, tak jak mówiłem, ten krzyż wisi w Sejmie, został powieszony nocą, bez żadnej demokratycznej dyskusji, bez pytania nikogo o zdanie przez dwóch posłów Akcji Wyborczej Solidarność. Młodszym słuchaczom przypomnijmy, że była kiedyś taka formacja polskiej prawicy. Ten krzyż potem był stawiany trochę w roli totemu na krakowskim Przedmieściu podczas sporów posmoleńskich. Został skrajnie upolityczniony. On wisi na poczcie, on wisi w urzędzie. Nic więc dziwnego, że jest jednym z symboli władzy, a teatr zawsze w tradycji zachodniej mierzył się z symbolami władzy, w tym z krzyżem. Oczywiście ja sobie w pełni zdaję z tego sprawę, że krzyż nie jest takim symbolem władzy jak na przykład godło, które też się pojawia w tym spektaklu, że on nie jest takim symbolem władzy jak flaga, że on nie jest takim symbolem władzy jak na przykład figura przywódcy. Tym niemniej jest symbolem, który dla wielu ludzi może być symbolem opresyjnym, ale przy tym jest symbolem, który dla wielu jest świętym. Świętym jest rzeczywiście, tak jak pan tutaj powiedział, symbolem najwyższego dobra. I dlatego twórcy, którzy decydują się pracować z tym symbolem, wkraczają na bardzo niepewne wody. I to jest rzeczywiście olbrzymie, olbrzymie ryzyko, które ten spektakl podejmuje. No, ale widzi pan, ja też odpowiem w ten sposób. Jak pan mówi, że godło z kolei, czy flaga jest symbolem władzy, to dla mnie nie jest ona wyłącznie symbolem władzy. To jest jakieś szalone uproszczenie. No, godło na przykład jest symbolem historii Polski, jest symbolem wcześniejszych pokoleń, które ginęły pod tym znakiem. Rozumiem, że można uznać, że to jest całkowity absurd. Tam się zresztą w tych skaczach pojawia również taki ton prześmiewczy w stosunku do polskości, prawda? I w wielu miejscach jest eksponowany. Natomiast no, to, że pewni ludzie czegoś nie rozumieją, czy nie czują, jest jakby raczej opowieścią o nich, a nie opowieścią o tym, którym rzucają wyzwanie. No, to, że krzyż wisi w Sejmie, jak pan słusznie zauważył, wisi również w szkole czy na urzędzie pocztowym, co już nie jest jakby jednak, to nie jest instytucja władzy w dosłownym tego słowa znaczeniu, prawda? Urząd pocztowy jest jednak miejscem, gdzie pan załatwia różne sprawy. No to on nie wisi po to, żeby symbolizować konkretną władzę, tylko on wisi po to, żeby symbolizować moim zdaniem no, to, że ta władza się będzie kierowała prawem naturalnym, czy jakimś prawem, powiedzmy, związane z wartościami. Czy się możemy teraz otworzyć wielką dyskusję, czy powinien tam wisić inne symbole religijne i tak dalej. Ja nie chcę tego robić. Natomiast no, ja powiem w ten sposób, po co? No, znaczy, po co? To znaczy, ja rozumiem, że bez tego nie można wyrazić się rozmaitych treści. No pan Majmurek mówi, że dla części ludzi to nie jest w ogóle świętość. No to ja dałem przykład w takiej dyskusji naszej przed programem. Wyobraźmy sobie, że widzę swoją mamę, prawda, mazaną kałem na scenie. I teraz, czy ja reaguję na to, czy nie? No, dla bardzo wielu innych ludzi moja mama nie jest żadną świętością. Co więcej, jest grupa ludzi, która na przykład była sierotami, dla której w ogóle rodzicielstwo nie jest, jest pustym dźwiękiem. Ale czy z tego powodu, że pewna grupa ludzi jakby nie akceptuje czegoś, mamy tej innej, dużej zresztą bardzo w Polsce grupie ludzi, no powiedziałbym, nawet nie powiem psuć humor, bo to jest za łagodne, prawda? To znaczy mamy wdzierać się w jakiś okrutny sposób w ich najświętsze uczucia. Znaczy, ja tego nie rozumiem, przyznam szczerze, i mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś coś takiego robi, no to jest właśnie złym człowiekiem. Znaczy, chce po prostu komuś bardzo dopiec, dokuczyć, zadać ból. To jest spektakl, gdzie młodzi, niezbyt mądrzy aktorzy, kierowani przez pana z zagranicy, zadają bardzo wielu ludziom ból. Oczywiście nie tym, którzy tam przychodzą, bo oni są uradowani, natomiast no, to przyznanie stało się jednak, może ono wylało się poza teatr, prawda? No do czego wszyscy się przyczyniamy, no tak, myślę, nawet tą audycją. Ale powiedzmy sobie szczerze, no to nie jest, oczywiście, to też zostało tak zrobione. To znaczy, to nie jest tak, że jak ja słyszę, że to jest przecież tylko dla wybranych, którzy tam przychodzą, no to powiedziałbym w ten sposób, no jakby tak było, to, że tak powiem, nie nagłaśniałoby tego przedstawienia, starałoby się go ukryć. To jest oczywiste, że to jest prowokacja rzucona nam wszystkim w twarz. Dwie kwestie. Wydaje mi się, że czym innym zupełnie porównanie z mamą na scenie jest o tyle niefortunne, że mama jest żywą osobą, którą Może nie żyć. Wie pan, wtedy nie zmieni pan zdania tej sprawie. Dobrze, ale czym innym jest żywa mama, czym innym na przykład portret mamy, czy figura mamy. Portret mamy mógłby być mazany kałem, rozumiem. Panu by to nie przeszkadzało, tak? Dwie zupełnie różne dyskusje. Ale czy portret mamy mógłby być mazany kałem? Nie, pan, co gdyby na przykład moja mama była prezydentową Polski albo królową Polski, ktoś chciałby, na przykład był księciem Karolem i ktoś atakowałby moją matkę w bardzo wulgarnych satyrach, no, ale, to nie sądzę, że powinienem protestować. Czy, jeszcze raz, czym innym jest atakowanie w wulgarnych satyrach, które są jakby merytorycznym sporem, bo to oczywiste, że nikt nie jest poza krytyką, a czym jest mazanie kałem? Znaczy, to jest odbieranie godności. Proszę pana, no to nie jest, znaczy pan zrównuje rzeczy niezrównywalne. No, wydaje mi się, że jednak... A mi się wydaje, że jakby czym innym jest krytyka, najostrzejsza nawet, a czym innym jest zniewaga. To dotyczy zresztą też sceny z papieżem, prawda? No, można powiesić papieżowi na szyi tabliczkę obrońca pedofilów. Moim zdaniem jest to uprawniona krytyka, chociaż niekoniecznie słuszna, ale uprawniona w sensie takim, że no niekoniecznie musi być zakazana. Natomiast no wie pan, no czy konieczne jest ssanie jego penisa? Znaczy, powiem w ten sposób. No właśnie, to jest też pytanie o obrzydliwe, głupie, ale też moim zdaniem wykraczające poza granice przyzwoitości. Panie Jakubie, mam takie pytanie do pana. Czy uważa pan, że to wszystko, mówię o 100% teraz środków, jakie zostały użyte na scenie, jest konieczne, żeby to przedstawienie miało taki sam przekaz? Czy bez papieża i penisa by się nie obeszło? Czy bez zwalenia krzyża by się nie obeszło w tym spektaklu? No, wydaje mi się, że zwalenie krzyża jest tutaj absolutnie kluczową sceną i bardzo ważną. Tak samo zresztą ta scena z papieżem. Ta scena z papieżem, scena fellatio wykonywana na figurze papieża, może być czytana jako symbol podporządkowania polskiej wspólnocie papieża papieża, symbol jakiegoś takiego rzeczywiście wpychanego wszystkim Polakom do gardła papieskiego kultu, na który jest bardzo silna, oddolna, antyklerykalna reakcja. Jeżeli przyjrzymy się na przykład temu, co tak zwana głęboka sieć robi z postacią papieżą, tym jakie na przykład na takich portalach jak Wykop można znaleźć przypadki popularnych piosenek faktycznie bardzo wulgarnie obrażające papieża i te rzeczy mają po 200, po 300 tysięcy wyświetleń. No ale nie... papieża Jana Pawła II, tak, oczywiście, tak, nie papieża oczywiście, ale to też chodziło o tego papieża. Tak. I tutaj prokuratura w ogóle nie interweniuje, a to jak gdyby jest taki oddolny, silny ruch. No i ten spektakl wydobywa tą emocję reakcji na oficjalny kult papieża. No jeżeli rzeczywiście mamy znowu taką sytuację, że papież stoi na każdym rogu, w każdym mieście, że trudno sobie wyobrazić miasto, którego toponimika wolna by była od nazw papieskich: plac Jana Pawła II, ulica Jana Pawła II, aleja Jana Pawła II, to szkoła taki filmik, jak przyjeżdża do Polski, Pawła... myśli sobie kraj Jana Pawła II. Tak. I ten Jan Paweł II jest nawet tutaj... jest w Krakowie, jeżeli tam akurat przylatuje przez Kraków. Nie, co z tego wynika? Znaczy wynika z tego, że trzeba stać jego penisa? Ale nie, pytam o to, bo tak. Jakby, ja rozumiem polemikę z wszechobecnością Jana Pawła II, można to zrobić na 100 rozmaitych sposobów, natomiast wybrano sposób najbardziej obrzydliwy, wulgarny i głupi. No też się nad tym zastanawiamy. Jeżeli pan się tym tożsamia, to pan powiedziałbym, dla mnie jest w tym momencie dość niepokojącą osobą, bo ja bym powiedział w ten sposób, że jednak ludzie, znaczy ja zostałem wychowany być może w czasach, kiedy ludzie cenili sobie pewną przyzwoitość, no. Elegancję, nie chodzi o maniery, chodzi raczej o pewne zasady. No, pan mówi wszystko wolno, bo gdzieś coś jest, prawda? No to, że coś jest w internecie wszystko można znaleźć, proszę pana. Obelg na Żydów znajdziemy tysiące tego typu wpisów i nie wiem, czy przedstawienie, które byłoby na przykład pochwałą Holokaustu, wywołałoby pana równie tolerancyjne odruchy. No podejrzewam, że nie, a pana kolegów tym bardziej nie. Pana kolegów nawet znacznie bardziej, że tak powiem, nawet osoby, bo ktoś zadał pytanie, czy scena, której, prawda, Adam Michnik się penisa Lechowi Wałęsie byłaby zaakceptowana. No, pan Majmurek mi powiedział przed przedstawieniem, przed programem, że tak, że on by nie reagował, ale Gazeta Wyborcza zawyłaby po prostu należy postawić pytanie, czy miałaby rację, czy nie. Ja, moim zdaniem, miałaby w jakiejś mierze rację. Bo granice wulgarności są we wszystkie strony, że tak oczywiście, powiem. Panie redaktorze, do ustanowienia. Panie redaktorze, nie możemy, gdyby przyjąć może... takiego założenia, że sztuka chodzi przede wszystkim grzeczna, komilfo i nikogo nie obrażać, bo taka sztuka jest bezzębna, bo taka sztuka jest sztuką, która nie jest w stanie poruszyć żadnych ważnych egzystencjalnych problemów, które nas niepokoją. Setki lat sztuka sobie radziła bez ssania papieskiego penisa naprawdę, no. I nie była wcale sztuką grzeczną, no. No wie pan, jeżeli pan poczyta, w jaki sposób przedstawiała papieża, nie wiem, propaganda protestancka okresu wojen religijnych w Europie, to podejrzewam, że pan powiedział propaganda. Dobrze pan powiedział propaganda i to jest właśnie istota tego przedstawienia. To przedstawienie jest marną politgramotą. Nie jest w ogóle przez wydarzeniem artystycznym. Zresztą przyjęcie założenia tak bezpośredniego, politycznego, które zresztą pan też wykładał, bo pan z kolei to wyłożył jako test na wolność słowa w Polsce. Ja bym powiedział tak, albo sztuka, albo, że tak powiem, polityczny kabaret. No polityczny kabaret sztuką wyrażaczką. Czy nie Brecht? Posłuchajmy. Proszę pana, Brecht jest wybitnym dramatopisarzem, naprawdę. I on tego typu rzeczy nigdy w życiu by nie firmował. No. Panowie, posłuchajmy teraz, co mówił na temat swojej pracy w Polsce Oliver Frilich. My name is Oliver Frilich and I'm a theater. Nazywam się Oliver Frilich i jestem reżyserem teatralnym z Chorwacji. To moja trzecia próba pracy w Polsce. As you more probably know, jak pewnie wiecie, moje pierwsze przedstawienie robione w Polsce było zatrzymane i ocenzurowane przez Jana Klatę. It happened a few years ago and I to wydarzyło się kilka lat temu i myślę, że to przedstawienie, nad którym pracuję teraz tutaj, jest moim obowiązkiem, który ma udowodnić to, że artystyczna wolność wciąż istnieje w Polsce. Most few probably expect. Niektórzy pewnie oczekują, że to ma wywołać jakiś skandal, ale moją intencją w pracy nigdy nie jest wywołanie skandalu. I want to criticize. Chcę krytykować rzeczy, które są nie w porządku w polskim społeczeństwie. This is what I do more or less all the time. I to mniej więcej właśnie to robię w całej mojej pracy, bez względu na to, czy ona się odbywa w Polsce, czy w Chorwacji, w Niemczech, czy Austria. I think that society consists not only. Myślę, jestem przekonany, że społeczeństwo nie składa się tylko z różnego rodzaju większości etnicznych czy religijnych, ale przede wszystkim z mniejszości. Most of the time we don't hear. I przez większą część czasu nie słyszymy głosów tych mniejszości i one są niewidoczne, niewidzialne w społeczeństwie. They think a little bit different. Mniejszości myślą trochę inaczej niż reszta społeczeństwa i uważam, że teatr jest właśnie takim miejscem, w którym te mniejszości dzieci powinny mieć głos i być widzialne. If we are not allowed to say something, jeśli nie wolno nam mówić czegoś, co jest przeciwko społecznemu konsensusowi, to znaczy, że tak naprawdę nasza praca nie ma większego sensu. What I'm doing in this performance, to, co robię w tym spektaklu opartym na klątwie Stanisława Wyspiańskiego, jest tym samym, co robię właściwie zawsze, czyli dotykaniem newralgicznych miejsc w społeczeństwie. I think I have also a right. Myślę również, że mam prawo krytykować jakąkolwiek instytucję w społeczeństwie, dlatego że są to instytucje publiczne. And if I see abuse power, i kiedy widzę nadużycia władzy, które dokonuje się w ramach tych różnych instytucji, to wiem też, że krytykowanie tych instytucji jest jak najbardziej usprawiedliwione w teatrze. For me it's a little bit funny, but I have to clarify this. Jest to trochę zabawne, że muszę to tłumaczyć, ale zrobię to. To przedstawienie krytykuje polski katolicki kościół jako instytucję, ale nie krytykuje i nie występuje przeciwko prywatnym wierzeniom ludzi. All that I saw during my stay in Poland and what could I learn from different media is that artistic freedom in this country is in danger, and I think that every artistic work should be an attempt in regaining this freedom. No właśnie, wolność artystycznej wypowiedzi jest zdaniem Frilicza zagrożona i każde dzieło sztuki, czyli w jego przypadku spektakl, powinien właśnie o tym opowiadać i z tym w jakiś sposób walczyć. A teraz posłuchajmy, drodzy panowie, reakcji Episkopatu Polski na to przedstawienie, choć nie wiem, czy biskupi widzieli ten spektakl. Dobrze, ale to już jakby powiedziałem, że niekoniecznie trzeba widzieć, żeby oceniać te sceny, o których mówiliśmy. Oczywiście, ale posłuchajmy wypowiedzi. Spektakl Klątwa ma znamiona bluźnierstwa. Dokonuje się tam profanacja Krzyża Świętego. Znieważony jest papież, święty Jan Paweł II, co jest szczególnie bolesne dla nas Polaków. Brak szacunku do życia ludzkiego, nawoływanie do nienawiści i znieważanie flagi państwa watykańskiego. Na to nie można się zgodzić. Dlatego odpowiedzią niech będzie modlitwa wynagradzająca za bluźnierstwo oraz promocja wartości w środkach społecznego przekazu w myśl słów zło dobrem zwyciężaj. No i w efekcie tego mamy młodych ludzi, którzy modlą się teraz przed spektaklami w Teatrze Powszechnym, spektaklami Klątwy. Piotr Zaremba, Jakub Majmurek są naszymi gośćmi. Piotr Zaremba wczoraj był na przedstawieniu, ja też byłem na tym samym, no i widzieliśmy tych młodych ludzi, którzy się modlili. Zresztą widzieliśmy też ochroniarzy na widowni, i obsługa teatru, która bardzo wnikliwie się wszystkim przyglądała. No, teatr w oblężeniu, tego chyba dawno nie oglądaliśmy. Nie wiem, no, czy się panowie zgadzą. Nie tak zgadzą. Dawno, bo ostatnio była Śmierć Dziewczyna we Wrocławiu, kiedy też były podobne sceny. Ale też na widowni rzeczywiście pod teatrem polskim, kiedy faktycznie też stały tam grupy narodowców. No z tak, tego, oczywiście. Co pamiętam, także krucjata różańcowa. Mieliśmy wcześniej podczas przedstawienia W drodze do Damaszku Jana Klaty w Teatrze Starym w Krakowie także protesty na widowni. No więc nie zgodziłbym się, że dawno nie widzieliśmy. No tak, ale to w takim razie oczywiście przypomina pan bardzo, bardzo słusznie i dobrze, że pan to robi. Natomiast po prostu ochrona na widowni, która się pojawia, jest jakąś reakcją na to, co wtedy się wydarzyło i z obawy o to, żeby to się nie powtórzyło, po prostu jest. No ale właśnie, Oliver Frilicz powiedział tutaj kilka rzeczy, na przykład, że on wcale nie zamierza atakować indywidualnych wierzeń. Tylko instytucje właśnie. Jak pan na to się zapatruje, Piotr Zaremba? No to jest formuła komunistyczna, prawda? Znaczy, kiedy sprowadzono religię do prawa do odbywania modlitwy w mieszkaniu. A cała reszta, wejście w sorę publiczną w jakiejkolwiek formie była właściwie zakazana. Oczywiście Frilicz nie ma możliwości zakazania. No, natomiast chyba rozumiem, nie to powiedział akurat. Ale powiedział o prywatnych wierzeniach. Więc formuła prywatnych wierzeń to jest formuła, która sprowadza religię do jakiegoś dziwactwa. tak naprawdę. Ja powiem coś innego o tej wypowiedzi, bo oczywiście no, zabawne jest, że cenzorem w tej opowieści jego jest Jan Klata, prawda, który sam jest bardzo kontrowersyjnym, ekscentrycznym twórcą. Właśnie, który też tutaj się pojawił. Ale to pokazuje jakby ekstremizm pana Frilicia, bo jakby no, może było tak, wtedy, tam był problem też oporów słowa aktorskiego, że no, po prostu ta jego oferta była ofertą marną, głupią. Mówię o Nieboskiej Komedii. Natomiast powiem o jeszcze innej rzeczy. No, pan Frilic mówi o tym, że społeczeństwo to są przede wszystkim mniejszości. Nie wszystkie te grupy, których on broni, są mniejszościami, bo na przykład kobiety to ponad połowa społeczeństwa i wizja, że one wszystkie mają taki sam pogląd, jest absurdalna całkowicie, jest typowym lewackim czy lewicowym skrzywieniem, ale lewackim właściwie, nawet nie lewicowym. Natomiast powiedziałbym w ten sposób też, że jeżeli on rzeczywiście chce tym realnym mniejszościom pomóc, to na pewno nie w ten sposób. To znaczy ja powiem, że ja widzę to odwrotnie, zwłaszcza na tle pewnych przemian, które się dzieją w całej Europie, czy nawet na świecie. Wybór Trumpa i tak dalej. Znaczy powiem w ten sposób, że siejecie wiatr i zbierzecie burzę, mówię do lewicy tej skrajnej. To znaczy ten typ obrony poprzez agresję, prowokację, wulgarność, obelgi, no jest czymś, co spowoduje raczej zamknięcie się tych różnych większości, bo te większości też nie są, to nie jest jedna większość, to w każdym z tych sporów inna, na rację tych, którzy chcą być rzecznikami tych grup, jak oni je nazywają, wykluczonymi. Notabene nie ma tu w ogóle grup ludzi biednych, to jest charakterystyczne, to jest wyłącznie ideologia lewicy od pasa, wolności od pasa w dół, prawda? Chociaż muszę tutaj wejść panu w słowo, teatr powszechny, ale generalnie polski teatr zajmuje się sprawami... Ale ja mówię o tym przedstawieniu, ja nie znam wszystkich przedstawień teatru powszechnego. Ale jasne. Ja nie podsumowuję teatru powszechnego, tylko mówię o panu Frilicu i o tym przedstawieniu konkretnym. No, to jest dyskusja o wolności od pasa w dół, prawda? Tak naprawdę sprowadzenie w ogóle życia ludzkiego do właśnie tej przestrzeni ciała od pasa w dół. No i oczywiście w takiej sytuacji robiłbym to jednak w sposób, jeżeli chcę być skutecznym w jakikolwiek sposób, a to jest politgramota, to jest tak, agitka. Żeby trafić jednak do... No to powiem w ten sposób, że to jest, znaczy dla mnie to jest wyrok na różne grupy, łącznie z Platformą, która będzie teraz długo zbierała skutki tego przedstawienia, ponieważ pan Tun Janowski, dyrektor Biura Kultury w Warszawie, który entuzjastycznie wyraził się o tym przedstawieniu, no rzucił cień na panią Hannę Gronkiewicz-Waltz i bardzo wielu spokojnych, centrowych ludzi w tym momencie będzie uważało, że ta ekipa chroni oszołomów. Znaczy oszołomów, podkreślam, bo te słowa zawsze było rezerwowane dla prawicy. No właśnie, a jak Jakub Majmurek się do tego odniesie? Do wypowiedzi Frilicza, czy do tego, co... Myślę, że do tego, co powiedział teraz redaktor Zaręba. Czy rachunku za ten spektakl i za jego pewien no, radykalizm jednak nie zapłaci ta grupa, która... Wydaje mi się, że też to, że ta grupa mówi dzisiaj takim językiem, wynika też z tego, że ona czuje się bardzo bezradna. Wynika z tego, że na różne sposoby próbowała posługiwać się innymi językami i nie była słuchana, była uciszana. Wynika z tego, że jakkolwiek nie artykułowałaby swojego stanowiska, to ten krzyż w Sejmie ciągle wisiał, to ustawa aborcyjna obowiązywała, jaka obowiązywała. To o mało co, gdyby nie bardzo silna mobilizacja kobiet, mielibyśmy najbardziej restrykcyjne prawo antyaborcyjne w Europie i całkowity zakaz aborcji. Nawet teraz, kilka dni po tym spektaklu, dzisiaj minister Radziwiłł powiedział, że on by kobiecie nie wypisał pigułki dzień po, nawet gdyby była ofiarą gwałtu. Więc jest oczywiste, że w sytuacji, kiedy minister zdrowia kraju demokratycznego posługuje się takim językiem, którym, jak powiedziała słusznie Agnieszka Dziemianowicz-Bornk z partii Razem, zawarta jest implicytnie bardzo głęboka pogarda wobec kobiet, ludzie, którzy czują się w tej sytuacji bardzo, bardzo źle, krzyczą czasami. Krzyczą dlatego, że kiedy mówili cicho, kulturalnie, to nikt ich nie słuchał. Ale kiedy będą krzyczeć, będą jeszcze mniej skuteczni. Ja akurat jestem głęboko innych niż pan przekonań w sprawie ustawy antyaborcyjnego, ale gdybym chciał jakby osiągać pewne cele, no to nie fundowałbym, to znaczy nie jest dobrym argumentem w sprawie aborcji ssanie papieskiego penisa. No to znaczy, to jeżeli ktoś uważa, że to jest dobra droga, to no po prostu uważam to za głupotę. Zawsze pytanie, czy to jest trafiony symbol i czy on nie idzie za daleko i cały ten teatralny znak. Panowie, jest w tym spektaklu też taki moment, kiedy Julia Wyszyńska, która właśnie jest bohaterką sceny z figurą Jana Pawła II, że się tak wyrażę, mówi: powtórzcie teraz ze mną, zwracając się do widowni, wszystko, co dzieje się na scenie w teatrze, to fikcja. Powtarza to kilka razy. panowie oglądając to przedstawienie mieli poczucie, że jesteśmy jeszcze w sferze fikcji, czy już gdzie indziej, już w rzeczywistości? Nie, no jak najbardziej w sferze fikcji. No faktycznie jest tak, że ten spektakl prowadzi moim zdaniem interesującą grę z różnymi figurami fikcji, figurami konfabulacji, fantazji, też czegoś, co zawsze było materią sztuki, kiedy właśnie tutaj Michał Czachor wychodzi i mówi, prawda, że wystąpił w 16 spektaklach, ale w 32 się z czego w 32 się rozebrał. Więc mamy tutaj do czynienia z takimi różnymi sygnałami, które mają właśnie podkreślić jednak to, że mamy do czynienia z pewną diegezą, z pewnym światem przedstawionym, który tutaj pojawia się na scenie. No i nie można odbierać spektaklu dosłownie, kiedy w spektaklu ktoś obcina pacynce głowę, która ta pacynka, nie wiem, reprezentuje na przykład króla Mieszka, to faktycznie żadnemu królowi Mieszkowi się w tej chwili głowa nie obcina. I kiedy ktoś na scenie wiesza figurę papieża, no to wtedy wcale nie znaczy, że wieszany jest papież. Ale... Wie pan, no, powiedziałbym, że królowi Mieszkowi, czy księciu Mieszkowi na pewno, ale no już Jarosław Kaczyński jest realną postacią i rozważanie oczywiście w trybie przypuszczającym jego zabójstwo jest groźną zabawą, zwłaszcza, że wiemy, że w Polsce już zabójstwo polityczne miało miejsce i to nie ta wykluczona strona była stroną zaatakowaną. Natomiast no, Eligiusz Niewiadomski, Gabriela Narutowicz. Ja mówię o bliższych znacznie czasach i o tych obozach, które istnieją obecnie, a wie pan, no to oczywiście, że do tak odległych przykładów możemy również sięgać. Jestem absolutnym wrogiem Eligiusza Niewiadomskiego, absolutnym obrońcą prezydenta Narutowicza, tylko to nic nie wnosi do dzisiejszej dyskusji, natomiast już dyskusja o panu Cybie wnosi. I ja powiem w ten sposób, a co do reszty? No oczywiście, że no, teatr zawsze jest fikcją, tylko że jeżeli my będziemy go oglądali wyłącznie jako fikcję, to nie mamy po co go w ogóle oglądać. No, emocje są realne. No, prawdziwych emocji. Ale emocje są prawdziwe. No jeżeli no, tak. To byłaby fikcja, że tak powiem, która miałaby służyć tylko podkreślaniu tego, że to jest wszystko nieprawdą, to przecież nie chcieliby tego robić. No właśnie, ale ci ludzie by się tym nie podniecali. No, ten żart, o którym mówi pan Majmurek na temat tego spektakli i rozbierania się, to jest typowa zabawa słowem. Urocza oczywiście, chociaż wymyślili to przed nim znacznie lepsi autorzy, prawda, od Ionesco począwszy, a może i wcześniej. Natomiast to, co jest realne, to są gigantyczne, nienawistne emocje społeczne. I one nie są fikcją. Ci ludzie naprawdę nienawidzą, jeżeli ta pani wrzeszczy do publiczności, notabene lewicowej, w swojej ogromnej części, co było widać, przy zakończeniu. Ale wrzeszczy, prawda, wy katolicy, wy Polacy, to ona naprawdę tych katolików, tych Polaków nie lubi. To znaczy, to jest realna emocja i ona jest prawdziwa. Ja bym powiedział w ten sposób, no, ja na to patrzyłem jako na swoisty przykład opętania. To znaczy, ja przy opętaniu uważa się, nie mówię, że to jest prawda, ale uważa się, prawda, że przy dotknięciu hostii na przykład opętany pluje i wrzeszczy. No to ci ludzie wrzeszczą i plują przy słowie naród, przy słowie Bóg, przy słowie Kościół. No, to jest bardzo smutna jednostka chorobowa, ale uważanie tego za dzieło sztuki wydaje mi się czymś no niesłychanie dziwnym. Żeby pan tylko nie podsunął pomysłu na kolejną scenę Oliverowi Frliczowi. Znaczy wie pan, znaczy ja nie myślę, że można cokolwiek panu Frliczowi podsuwać, bo to jest facet, który, że tak powiem, sam produkuje swoje urojenia. Moim zdaniem Jakub te sceny pozwalają też na zupełnie inne interpretacje. W tym momencie, kiedy aktorka ze sceny krzyczy wy Polacy, wy katolicy, to może to rzeczywiście znaczyć nienawiść jej postaci do tych wspólnot, o których mówię, ale może też znaczyć nie tyle chęć wywołania takiej nienawiści czy uderzenia w te grupy, ale może też jak gdyby pokazać poczucie bezsiły tych grup ludzi, którzy na przykład z tym większościowym określeniem Polak, katolik w Polsce się nie identyfikują i mają problem z zablokowaniem własnej tożsamości, własnej reprezentacji politycznej i w poczuciu bezsiły krzyczą. No jak gdyby też mi się wydaje, że bardzo ważne jest, żeby katolicy czy osoby, które dzisiaj są bliskie temu układowi, który dzisiaj sprawuje hegemonię w Polsce, zobaczyły ten spektakl, żeby zadały sobie pytanie o swój własny przywilej, zadały sobie pytanie, co my takiego robimy, że ludzie z drugiej strony czują się tak źle, że tak krzyczą jak ci aktorzy z tej sceny. Wie pan, ja przez lata byłem z kolei, można powiedzieć, w opozycji wobec innego układu politycznego i wtedy, że tak powiem, nie miałem takiego poczucia, żeby głównym środkiem ekspresji były tego typu ekscesy i tego typu skecze. To znaczy, oczywiście satyra jest zawsze prawem. No też one się często jednak nie zdarzają. No tak, ale pan przez kategoriach przedstawia to, jakby przez 30 lat ostatnich w Polsce rządziły narodowo-katolickie formacje. Tak nie jest po prostu. No wie pan, z mojego punktu widzenia jednak rządziła, Kościół był częścią każdej koalicji wyborczej po 89 roku. To nie tylko z mojego, myślę, że na przykład też z punktu widzenia elektoratu partii Razem, z punktu widzenia szeroko rozumianej lewicy w Polsce, takie poczucie jest bardzo silne i to fakt, że ten krzyż wisi faktycznie cały czas w Sejmie, że mamy konkordat, że mamy chrześcijańskie wartości wpisane do ustawy o radiofonii, o telewizji, no chyba do każdej ustawy, nie zdziwiłbym się, gdyby była też o żegludze śródlądowej wpisane do ustawy o żegludze śródlądowej, wartości chrześcijańskie, że mamy religię w szkołach, że mamy jednak zaangażowanie bardzo silne państwa, wspieranie jednego związku wyznaniowego, że mamy też normatywność tego i moralność w koncepcji tego związku wyznaniowego, kształtującą politykę państwa, na przykład w dziedzinie biopolityki, bioetyki, no to jest coś, co było trwałe przez 30 lat, co jest pewnym konstant. Tutaj między Platformą a PiS-em, między tym poprzednim PO-PSL-owskim układem a obecnym, nie ma tutaj aż tak wielkiej przepaści. Jest oczywiście gorzej z mojego punktu widzenia, ale to jest różnica skali, a nie różnica jakaś taka bardzo wyraźna, jakościowa. No też, jejku, przecież Platforma i PSL, obie te grupy są w Europejskiej Partii Ludowej, czyli chadeckie, i nie są jakimiś lewackimi siłami. No dobrze, tylko że po pierwsze pytanie, czy pan chce zmienić to wyciem, to znaczy, bo ja rozumiem, że odpowiedzią na to, że jest jakiś rodzaj konsensusu w polskim społeczeństwie. Ma być wygrażanie tego społeczeństwa, obrzucanie go belgami i wycie. No jeżeli tak, bardzo proszę, to jest też nieskuteczne, więc może to nawet lepiej. Ja na przykład osobiście z jednej strony jestem bardzo po prostu poruszony tym przedstawieniem, takim osobistym sensie, no zabolało mnie ono. W tym sensie to jest jakiś sukces i pana, że tak powiem, diagnoza się sprawdziła, ale z drugiej strony uważam, że państwo jako pewien obóz polityczny, czy pewne środowisko polityczne, sobie strzeliście stopę. Znaczy, wy będziecie mieli jeszcze trudniej po tym i nawet będą miały trudniej te formacje, które pan w tej chwili atakuje. Bo te same formacje, które pan oskarża o zmowę z Kościołem, pozwalają na wystawienie takich przedstawień. Bronią, prawda? No i tutaj platforma. Za to im chwała. No dobrze, za to im chwała, tylko one zapłacą za to swoją cenę. Tylko że też wie pan, czy kto zmieni, też jakby nie każde przedstawienie musi być jakimś elementem wielkiego strategemu politycznego, który ma nas doprowadzić do wygranych wyborów za 4 lata. Czasem sztuka jest po prostu wyrazem bezsilności. Jak gdyby teatr też może być miejscem dodawania świadectwa bezsilności. No dlaczego pan chce odebrać prawo artystom do tego, żeby mówili o tym, jak źle się czują w tym społeczeństwie? Jeżeli tak, to powinienem wyrazić paradoksalną radość z powodu tego przedstawienia. No. Bo to, że ludzie o tego typu wrażliwości, która tam jest prezentowana, są bezsilni, no dla mnie jest dobrą wiadomością, ponieważ gdyby oni byli silni, to ja bym się mógł obawiać, że tak powiem, tego ścinania krzyża już nie w teatrze, ale scen z rewolucji francuskiej, prawda, gdzie tu stawa aktorka usiadła na ołtarzu katedry Notre Dame. No, była taka scena. Potem została ścięta, to jest jakby inna sprawa. Natomiast to jest Meksyk, powtórki Meksyku i tak dalej, bo państwo jesteście tego typu lewicowcami niestety. Ja mam nadzieję tylko, że właśnie nie będzie tutaj w tym przypadku żadnej przemocy fizycznej, dlatego że pokłady agresji niestety zostały już, znaczy puszka Pandory została otwarta po tym spektaklu. Czy Polacy są dość łagodni w sumie, znaczy na ogół się nie tłuką. Znaczy może rzeczywiście komuś przyjść do głowy zabójstwo polityczne, ale to jakieś jednostce. Natomiast ja nie spodziewam się, żeby ktoś się z kimś masowej skali bił o to przedstawienie. Panowie, ale na koniec chciałem jeszcze spytać o granice w takim razie. Odwieczne pytanie, zawsze zadawane pytanie o granice w sztuce. Ciągle przesuwane, ta sfera tabu ciągle jest dalej. Są panów zdaniem takie granice, czy nie ma? Jeżeli tak, to kto ma je ustalać? Jak mamy komunikować Oliverowi, Frylichowi i innym, że tego nie wolno? Że co chcesz powiedzieć? O wymiar prawny tego, czy o jakim? No właśnie o jakim wymiarze tutaj mówimy, bo chceny granic, różne, prawda? Różne, niektórzy chcą granic. To są różne pytania na różne odpowiedzi. Jeżeli chodzi o wymiar prawny, no to moim zdaniem tutaj ja jestem wielkim zwolennikiem amerykańskich rozwiązań opartych o pierwszą poprawkę do konstytucji, czyli jednak takiej konstrukcji ładu prawnego, która wolność ekspresji jednak stawia wyżej od wrażliwości różnych grup, które tą ekspresją mogą się poczuć urażone, na czym korzystają też w Stanach bardzo nieprzyjemne grupy, nie wiem, na przykład neonaziści, którzy powołując się na pierwszą poprawkę mogą maszerować, ale jest to bardzo wysoka cena, którą moim zdaniem za wolność wypowiedzi warto zapłacić i w tym sensie, jeśli chodzi o ograniczenia prawne, to jestem zwolennikiem jak najmniejszej liczby zakazów możliwie do zera. Jestem też przeciwnikiem penalizowania mowy nienawiści tak zwanej, jestem przeciwnikiem na przykład penalizowania kłamstwa oświęcimskiego, przecież zwłaszcza w tym obszarze sztuki, gdzie też no, polska konstytucja gwarantuje w 54 artykule wolność artystycznej ekspresji, tych granic prawnych powinno być możliwie jak najmniej. Chociaż tutaj też argument porównał pan do Stanów Zjednoczonych. Mamy do czynienia z teatrem finansowanym za publiczne pieniądze i wiele osób ten argument podnosi. Ale też jest teatr finansowany za publiczne pieniądze. Znaczy, takie teatry są, ale to nie jest przeważająca forma własności teatralnej. Tym niemniej są. To jednak tradycja jest trochę inna. No dobrze, a co do tych granic? Nie, kto ma je ustalać? Tam, gdzie nie ma przyzwoitości, poczucia przyzwoitości, tam nie ma granic. No, to znaczy, jeżeli nie ma, powiedzmy, poczucia przyzwoitości w życiu prywatnym, no to ktoś kiedyś wysika się w czasie przyjęcia na podłogę albo zrobi coś równie absurdalnego, prawda? Więc ja oczywiście zakładam, że w teatrze nie ma takich granic, oczywiście. I teatr polski zmierza w tym kierunku, żeby jakby, no, można powiedzieć, zjadać własne owo, ale też dławić się jakby własnymi wymiocinami. No, ja to tak widzę. To się odbywa w teatrze Zygmunta Hibnera, twórcy wybitnych inscenizacji lat 70., 60., 70., jeszcze 80., gdzie to były przedstawienia lewicowe, no, ale one oczywiście były przedstawieniami po prostu mądrymi. No. W tej chwili to przekraczanie granic owocuje też gigantycznymi pokładami głupoty. No, to jest bełkot absolutny. To znaczy to jest ta forma, przy czym mówię, część tego bełkotu jest mniej szkodliwa, bo jakby, jeżeli on jakby jest tylko i wyłącznie wyrazem jakichś tam emocji artystów, natomiast no, jeżeli ten bełkot oznacza obrażanie na przykład kogoś, no to oczywiście powinny być granice, ale ich nie ma. No. Natomiast ale, no jak właśnie pan zauważył słusznie, ochroniarze pilnują, żeby z kolei tym ludziom się nie stała krzywda. No okay, prawda? Ale to znaczy, prowokacja jest możliwa w jedną stronę, natomiast pan Klata parę lat temu chciał w obronie swojego teatru zwać policję. Więc jakby lewica jest bardzo dbała na punkcie tego, żeby jej dekonstrukcja nie była w żaden sposób zagrożona. No, bardzo proszę, że ktoś łamie prawo, na przykład zakłócając fizyczny przebieg przedstawienia. Tylko jest pytanie, czy nie łamie prawa również to przedstawienie. No to wtedy są od tego odpowiedzialni organa, ale prowokacja to jest chyba ona ma coś na celu. To znaczy co, pan zakłada, że ta druga strona ma być, rozumiem, pokorna, siedzieć, kiwać głową? Nie, zakładam, że ta druga strona jest bardzo racjonalna i w ramach odpowiedzi na prowokację napiszę na przykład mądry tekst. Prowokować to ludzi można do myślenia. Pytanie. Przepraszam, na koniec. Akurat to przedstawienie na pewno nie prowokuje do myślenia. To ostatnia rzecz, którą robi. Coś dobrego zostaje po klątwie panów zdaniem? Znaczy, no wiadomość o tym, że lewica się marginalizuje i ośmiesza. No, to jest dobre. To Piotr Zaręba. Tak jest. Jakub Majmurek. Czy nie wiem, wydaje mi się, że politycznie ten spór może wyglądać bardzo różnie. Zresztą, że prawica już sięga po represje, na przykład w postaci postępowania prokuratorskiego wszczętego z urzędu, zapowiedzi Jacka Kurskiego, że zwolnił aktorkę, która wystąpiła w tej scenie, jak się okazało, wcale nie zwolnił, tylko odeszła miesiąc wcześniej, co jak gdyby jest jakoś szczególnie tak kuriozalne. Być może Jacek Kurski chciał się wykazać, że coś zrobił i podał fałszywy news o zwolnieniu aktorki, która sama odeszła z tego serialu wcześniej. Więc jeżeli tutaj prawica zadziała represyjnie, to wtedy też może bardzo, bardzo dużo na tym stracić, bo wiele osób, którym się ten spektakl nie podoba formalnie, bardzo jednak przywiązane są do idei autonomii instytucji kulturalnych, wolności sztuki, a te wolności dzisiaj są zagrożone ze strony obecnego rządu i w przypadku tej sztuki to zagrożenie może się zmaterializować. Spełni się pana zapowiedź, że jest to prowokacja, prawda? Test. Ale test niekoniecznie musi być dziełem sztuki. Piotr Zaręba, Jakub Majmurek, Anna Rybulska, Edyta Kocęba, Jan Niebudek. Dziękujemy państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Glorious land bestowed.